بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبليانك يا ورنا لقيت مرتك السنو ور أسر جرتني في ور فقو جرتني اللي دران درسي ور يعني سنين جدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتني akkaatuma keessa jiraattanitti tika rabbi keessa jiraadha isiniin jecha har'aan tana halqaa duraa takkaahuu isa tokkoffaadha hiikkaa tafsiira qur'aanaa suuratul faatihaadha fudhannaa yoo rabbiin jedhe rabbi nu haa laaffisu. Tafsiira kana keessatti wanni hedduun ka jiru خلاف علماء وان نحو الترأوا في وان كان ففكاتا أكس إلى نمن قريم بربادوتي بل إساني دبتون نمت ألفاتا نمن أسرة الأقيفة نما هدوان تهيف تكون ما طالب علميتي تكون ما جد جريسة وان سنتهيف أكا نما مرافو لافوتي akka nama maraafuu galutti inshaallahu ta'aala khayrul umuri awsatuhaa jedhanii jiddumatti akka martinuu miidhamne haga dandahe raajixuma aqwaala ulamaa'a waan ulamaa'ani keessatti jedhan tama silaa raajixaa irratti deeme inshaallahu ta'aala waan rabbiin naa laaffise isiniif dabarsa. Kanaafuu درسين كي نكرر سورة الفاتحة الرافض لنا سورة الفاتحة جتون سورة بنتو جتون سورة قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثر كتا كتاب ربي الراتهين جلاني قرآن كان الرا هجتوكو كتا ميو كبابه توني سورة بلو تجلانين akkuma muqaddimaa dabarte keessatti nu dubbatame suuraan qur'aanaa 114 isii keessaa takka qixaa minhu kutama sanirraa taate jedhamti. Idan suuraa jechuun kutaa qur'aanarraa taate aayata 3 fi sanii ol ka qabduun jedhanii jechuudha. Wanni irraa akkana jedhameen isiin akka afaan arabaatitti mushtaqqatun min suuril balad لارتفاعها وولو شأنها. سورة البلد جتون جغولا بيت جارة ميجرو جتون تكاهو أكا حوشا مجران كانا دلوا غندت مرسون جراني سورة كانا أكما إني ألفور أما تهي نما اللي تي سورة ألفور أما تهي ذاتان اللي ألفور أما تهي تانيتي سورة انتون اللي ألفور أما تودا waan amriin isii ol fuudhamaa taheef suuraa jedhaniini jechuu. Suuratul Faatihaan maqaa hedduu qabdi. Maqaa san keessaa tokko suuratul Faatihaa waan salaannillee isiin banamuuf waan qur'aanillee isiidhaan jalqabamuuf suuratul Faatihaa jedhaniin. Inni lammata as-sab'ul mathaanii torban deddeebituu jechuu. ka qaraatiin isiidhaa deddeebitu salaata keessatti salaata hunda keessatti deddeebi'anii taqara'an jechuudha. Ummul kitaabillee hin jedhaniin haadha kitaabaa jechuudha. Waan mujmala shari'aadhaa tawxiidallee ahkaamallee du'aa'iillee waan silaa barbaachisu gabaabsitee waan isiin of keessaa qabduuf haadha kitaabaa isiin jedhanii jedhan. Akkuma san salaatallee jedhamteen yaamamti. حديث كيستي حديث قدسي كيستي كالوفي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين جيتشو تجير صلاة تنجدوك يا في جدوك قبروتك يا تتبك كلمتك اودي قبرتك يوان كالتو في لنها كالتو جيتشو تجير صلاة سنت مراني فاتحة دا سورة الصلاة جلاني اللي نواما جيتو. أكما سن الرقية suura nama wal'aantullee jedhanii waaman ta ittiin wal'aanaman jechu. Maa adraaka annahaa ruqiyaa? Sahaabota gaafa namtichi buutiin isa ciniinte faatihaa kana itti qara'anii wal'aananii ujiraallee irraa fudhatan wayta galanii duuba rasuula gaafatan rasuulli sallallahu alayhi wasallam faatihaan tuni ruqiyaa jechuu maaltu si beeysisee jedhaniin. Ruqiyaa jechuun wal'aansa jechuudha ittiin wal'aanaman. Akkuma san alhamdulillah suuratu alhamdulillah jechuunillee hin beekamti. Maqaan isiidhaa hedduu yoo waliin gahuu barbaadan qurxubii fa'a itqaan fi culuumul quraan fa'a raaja'a. Gariin 12 dubbatee gariin gara 20tiin kageetu jira. Keessaa irra beekamaan haga amma dubbadde kana suuratul faatiha, sab'ul mathaanii, ummul kitaab, as-salaa, ar-ruqiyaa, alhamdulillah. Isiin suuraa makkatti buute makkiyyaata jedhamtuu fi madaniyyaa quraanni jedhamu maali jechuu darsii dabre keessatti fudhannee jirra. Isiin suuraa makkatti buute. Ayyaanni isii ayyata torbaa. Ayyata torbaa kana keessatti akkuma gartan quraana garii irraa wal'aba. Quraanni gariin bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuu ayyata tokkoffaa jedhee kaayaa. Quraanni gariin ammoo alhamdulillah jechuurraa tokko jedheet siraaxa alladhiina an'amta alayhim jechuu irratti ayyata jahaa godhee غير المغضوب عليهم ولا الضالين جتون آية تربى فاقولا كوني سبب نيسا أكما نورفو الأفتاء بسم الله الرحمن الرحيم جتون كن آية فاتحة الراتهم آية فاتحة الراتهم تيجتو كيستي ولم نجير ور بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الراهجر بسم الله الرحمن الرحيم آية تقف فاتحة الراتهم warri lakki isiin akkuma suuradhan kaanii waan suuraadhaan addaan baasanii malee aayata faatihaa irraa taatee mitii warri jedhu alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu irraa takka godhaniit siraaxa alladhiina an'amta alayhim jechuu irratti aayata godhan. Sababni waldhaba isaa quraana keessatti yoo gartan sababni isaatis akka kana ulamaan irratti waldhabanii waan jiraniif. Duuba namtichi eega maqaan isii akkana tahee isii tana wayta qara'uudhaaf deemu namtichi a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin jedhee akkanatti qara'a. A'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim jechuun kuni maaliif tahe? Shaytaana irraa maganfatiinsi. Shaytaanni kun akkuma beeytan aduwwiidha. Diina nama hundaati. Waan khayrii tahe takka dalagutti naman dhiisu. Akkuma rabbii nuu eeree nuu hime yaqulullah azza wa jal ba'da a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim innash shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuuhu aduwwa. Shaytaanni kun diina keessanii isa kana diina godhadhaa. Shaytaanni kun diina tahutti beeka. Diina godhadhaa jedha isa kana diina keessanii. Ka abbaa keessanu jannata irraa baase. Maali dalagaan isaa innamaa yad'u xizbahu liyakuunu min ashaabi sa'iir. Murna isaa cifraa isaa takkaahuu tuuta isaa ka karaa isaa qabatte karaan inni itti yaamu akka warri ibiddaa tahaniif gara ibiddaatitti waama. Kanaafu irraa maganfatiinsi kun kanaaf barbaachise. Gabrichi yaa rabbii kiyya ani humna isa ofirraa dhoogguun hin qabu ati ka humna qabdu ka beekumsi kee waa hunda qittise isallee ka uumesihi sharri isaan irraa qabi jechuudhaaf maganfatan. Akkitti maganfatan a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim jedhan. Hiikkaan isaa maal jechuudha? A'uudhu billaahi rabbitti maganfadha jechuudha. شيطان الرا ربتي ما كان فتح من الشيطان شيطان الرا شيطان جتون من شطنا شطنا الرا فوت أمي جلاني إذا بعد يوفقاتي فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر شيطان يكون فقاتا دا أكاتا طبيعي سات التلت أبيا نما إرا فقاتا طبيعي نسا وبعيد بفسكه عن كل خير فاسق ما إساتين اللي بدو ما إساتين اللي وان خيري هندته الرافقات كنا شيطان جلاني شيطان كان الراس التمقن فتلا يا ربي كيا الرجيم دربما كته شيطان سن أي مرجوم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم ومطرود عن رحمة الله وعن كل خير إنكن شيطان نكن دربما كته كرحمة ربي إرى دربما كوان خيري تيهن درى فقه فمججو كربي سن الرأي سفقه سي إسا درب إسا سن الرأس اتما قنفت يا ربي كي يا جتو مانا نسا إن نجلس الرأ دنيا كيست تهيتي آخرات يكيست تهيتي خير رانا كتل أن تهيتي إني نركسو إرانا ضررو إراستي مغنفت يا ربي كي يجيشو كناف ويتقراتي قرآن ربنا آياتي ساكي ستي أكي جيلو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يو قرآن قرأو دافكات يجيشو يو قرأت يجيشو نكوني يو قرأو دافكات يجيشو إذا أردت القراءة يو قرأوا فيت قرآن يو قرأوا فيت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان دربما رحمة ربي إرى درب مسان إرى مغنفت وجد إرى مغنفتون برباتش ساجتش أكو مسان نمني آر اللي إسرى مغنفتو برباتش رسول صلى الله عليه وسلم حديث بخاري كيستي خلوه سليمان بن سورة درى نملما واللولاني والربسانيت آراني هقفوا لساني ديمة تتكتهن رسول برد مال جلندوب رسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيتشتك بيكاجع الرسول صلى الله عليه وسلم وصو جيتشسن كجر تاتي وَنِّ أَمَّا إِنِّي أَرْجُكُنْكَ إِرَادِيمُكَ إِرَابَدُ جَجُّ آرِينْكُنْ أُسُو أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جَدَي آرِينْكُنْ إِرَابَدَا جَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَاهُ وَيْتَقَرَاتِ فِدَيْمَنِ اللَّي وَيْتَآرَنِ اللَّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جَلَنِي شَيْطَانَ دَرْبَ مَا سَنِرَّا سِتِّ مَا قَنْفَدَّ يَا رَبِّي فِي يَا دَنْدِيَتِّي فَيَتِينَ نَرَّا رُوْ حكمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدتو كناهو ماليو جنة الرهدون لما آك جدا أنها مستحبة أكنا جدتون كن سنة نمن أكنا دلقي وانغاري سنة ججبة وان التنتي فمني شيطان الرا جدتون برباتي سادة ويتسالات أفدي من اللي ويتقراتي قرآن أفدي من اللي جدتون سنتان سي بسم الله الرحمن الرحيم جل بسم الله الرحمن الرحيم جتون كون اللين غرغار سرب الربربادو معنى نسي بسم الله مقارب بيتين غرغار صفتا قراتيت يتنرت يا ربي نغرغار جتو برموت خنرت يا ربي نغرغار جديد مقارب بيتين غرغار صفت دي جلق أبا برموتك يخانا مقارب يكون بيتن سقلتمي سقلي الله جتون كن هنداف كيساك أبا ولتك أبا خجرا الله جتون علم على الذات العلية ذات مربي كينا إرت وانقجيل الله جتون كن الله جتون إيل مألوه أي المعبود محبة وتعظيما isa gabbarama jaalalaa fi kabajaadhaa waliin isa guddisuudhaa waliin isa gabbarani jechuu Allah jechuun. Allah jechuu fi ilaah jechuun waan garii keessatti wal'aa. Allah jechuun rabbii haqaan gabbaramu irratti malee kabiraa irratti gadi hin dhiifamu. Allah yoo jedhe gabbaramaa haqaan gabbaramu jecha rabbuma qofa irratti gadi dhiifama. Kabiraa isaa akkanaan hin waamamu. Ilaah yoo jedhe ammoo haqaan gabbaramullee keessa seena, kadharaan gabbaramullee keessa seena ilaah yoo jedhe. Maanaan Allah jechuu duuba gabbaramaa haqaan gabbaramu jechuu. Ar-Rahmaan Nir-Rahiim. Ar-Rahmaan jechuuf Ar-Rahiim jechuun kun sifa Allahii kanaati. Waan inni ittiin himamu lachuu maqaa rabbii keennaati. Ar-Rahmaan Nir-Rahiim jechuun kun Ar-Rahmaan jechuun ay dhur rahmatil waasi'a. Ar-Rahiim jechuun ay dhur rahmatil waasila jechuu. Maali akkana jechuun? Ar-Rahmaan jechuun karahmanni isaa guddaa, karahmanni isaa bal'aa, rahmata qabeessa rahmata qabu jechuu. Ar-Rahiim jechuun ammoo dhur rahmatil waasila. Rahmanni isaa bal'aan sun gabroota isaatitti kagahu jechuu. Ka gabroota isaatiif rahmata godhu jechuu. Abbaa fedheef wayita fedhe haga fedhe ka rahmata godhuuf jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Warra inni rahmata godheef sanirraa rabbiin haa taasisu. Lachuu sifa rabbii kennaati. Ar-Rahmaan jechuulleen akkuma Allah sani ka biraa ittiin waamamuun hin tahu sifa mubaalagaati isattu irra mubaalagaa qaba jechuudha. Ka rahmata bal'aa duniyaatti illee akhiratti illee ka rahmata namaa godhu jechuudha. Ar-Rahiim jechuun ka akhiratti mu'mintoota qofaaf rahmata godhu jechuu akkanatti illee hiikamee jira. Eega kana bismillaahir rahmaanir rahiim jechuun kun dheeraamni isaa nuun qabu wanni inni itti rarra'u aljaarru walmajruur muta'alliqun bimahduuf. Waliigala ulamaan warra nahawiitiin wanni inni kun itti rarra'u bismillaahir rahmaanir rahiim jechuun kun itti rarra'u ni gatame jedhan. Garuu waan gatame san irratti wal dhabanii irra ka fakkaatu ka ulamaan hedduun jedhan waa hedduuf jecha kanatu irra gaarii ka isaan jedhan ayyakuuna ka wanni gatame sun tahuudha ficlan mudaari'an khaassan mu'akharan an ar-rahiimi munaasiban limaa siiqat lahu al-basmala. Fiili mudaari'a akka mamti qara'anu kanatti yoo tahe bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim aqra'a. Maqaa rabbiititti gargaarsifadheet qara'a jechuu. Aqra'uun kuni boodarra dhufa. Fiili mudaari'iin khaasan aqra'u jechuudha. Waan deemnuuf kana hin qara'a jechuu. Mu'akharan ar-rahiimi eega ar-rahiim saniiti qaddarama. Bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim aqra. Isa kana jechuun hin barbaachisu. Maanatu akkana jechuudha malee. Munaasiban limaa siiqat lahu al-basmalaa jechuun ammoo namtichi nyaataaf deemus bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim aakul. Maqaa rabbiititti gargaarsifadhee yaa rabbii kiyya na gargaari jedhee nyaadha jechuu. Namtichi imala bahus bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim usaafir. Maqaa rabbiititti gargaarsifadhee yaa rabbii kiyya imala deemu kana keessatti na gargaari jedhee imala deema jechuu. Waan basmalaa namtichi irratti jedhuuf saniin ka wal fakkaatu tahuu kanatu irra gaariidha jedhan. Bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim jechuun kun aayata suuraa mararraa hin tahin jechuutti illee wallaba qaban ulamaanni wallaba hedduu jira. Faatihaa irraa hoo aayata moo aayataa miti jechuu irraa illee wallabatu jira. Haa tahu ka wallaba hin qabne bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim jechuun kun garii aayataati suuratu Namliin keessatti. Innahu min Suleymaana wa innahu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Aayata kaamilaa miti garii aayataati. Aayanni hagaan amma qara'ee kun walitti aayata tokko. Innahu min Suleymaana wa innahu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Garii aayataati, cinaa aayataati jechuudha isin. Idan Qur'aana irraa achi suuratu Namliin keessatti garii aayataati Qur'aana irraa bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuun kun. Faatihaa irraa hoo aayata isirraa taate moo aayata isirraa taate miti jechuu keessatti culamaan akkuma reefu itti akeeyni wal dhaban. Warri aayata faatihaa irraa taate jedheen aayata takka jedhee barreesse. Warri isiin aayata faatihaa irraa taate miti jedhe sanirraa dhiise. Hadiifni silaa isiin faatihaa irraa jedhee itti qajeelee dubbate culamaan ka jedhan. Raajixni hadiifni sun Abii Hureyraa irratti mawquufa jedha. Eega akkana tahe isiin akkuma suura dhan kaan addaan baasuudhaaf jidduu jirtutti kanallee jidduu jirti jechuudha. Haa tahu namni salaata salaatuudhaaf deemu isii qara'uun barbaachisaadha. Isii dhiisuun barbaachisu. Irra hedduun ulamaa'aa ka jedhan ihtiyaaxaaf bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuu kana gadi qabatee qara'uu qabaa namni salaata salaatu dhiisuun qabuu jedhan irra jumhurri ahla ilmiidha akkana jedhan shaafiiyyaa fi warri hanaabilaallee kanumarra jiran. Ol fuudhinsaaf gadi qabatiinsa keessatti. Kunillee wal'aba qaba gaqqabatanii qara'an jechuutu irra fakkaata akka hadiisan hedduun irratti qajeelchuu irratti jechuudha. Namtichi Qur'aana qara'u takkaahuu namtichi waa barreessu bismillaahi irrahmaani irrahiim jedheetti quraana illee qara'a wayita waa barreessu illee akkasitti katabee barreessa waan sanitti aanu. Namtichi waa nyaatu takkaa ka dhugu ammoo bismillaah jedha akkuma hadiisa keessatti dhufe qul bismillaah wakul biyamiinik wakul mimmaa yaliik. Bismillaahi jedhi mirgaa nyaadhu garasitti aanu nyaadhu jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kanaafuu wayita nyaataa bismillaahi agaruma jedhan. Wayita waa gorra'an ammoo udhiyaa tahitti hadyiihu tahitti bismillaahi allaahu akbar jedhan. Wayita kana malee jiru bakka hedduudhatti wayita masida seenan, wayita huccuu uffatan, wayita masida irraa bahan bakka basmalaan itti jedhamtu hundatti bismillaahi jedhanii waan biraa itti qara'an akkaataa afran kanatti dhufte bismillaahi irrahmaani irrahiim kaamilatti jechuu wayita qaraatiitii fi wayita waa barreessan bismillaahi jechuu wayita nyaataaf dhugaatiidha bismillaahi allahu akbar jechuu wayita waa qalan bismillaahi jedhanii waan biraa itti qara'u bismillaahi alladhii laa yadurru maa ismihi shay'un akka wayita du'aayee qara'anii fa'a wayita masida seenan bismillaahi allahu maftaah li abwaabi rahmatika jechuu fa'a akkanatti bismillaahi jedhanii waan biraa itti qara'an akkaataa kanatti dhufte kana keessatti illee. Namtichi eegaa a'uudhu billaahi min ash-shaytaanir rajiim jedhee bismillaahi irrahmaanir rahiim jedhee booda gara faatihaatitti seena alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Alhamdulillaahi jechuun faaruun hundinuu rabbumaafi jechuudha. Cufti faaruutu wanni faaruu tahe hundinuu lillaahi rabbumaafi. Kawaamara keessatti faarfamu aqwaala keessattillee afaala keessattillee dhaati isaa keessattillee ka faarfamu ka yeroo hunda faarfamu faaruun hundi ka isaa haqa taatu rabbuma qofaafi jechuudha. الحمد فارون هندنو لله رب ماف رب العالمين ربي وهندا كته ربين سون ربين فارو هند حقبره سون ربي وهندا كته عالم يتون كل ما سوى الله نمت هنا جنيت هنا ملائكات هنا عالم حيوانات تهنا بلدا تكه جماداته تهنا كمكارغادا كن هندن عالم مجرم ربي وهندا كته ربي جچو هي قال سامالي ربي جچون خواسدي ولتك اباتيوته سدين الخلق والملك والتدبير غاب كانت هيين رب العالمين جچون وما وهندا كته كواهند اوم يجو غاف ملكي دان فسر ميامو رب العالمين يتون هندور فتا وهندا يجو يو كسدفات فسر ميامو التدبير مدبر العالمين يجو كأمور إساني غرق قلتو يجو عالم كان هنداهو كإسان تجاجل يجو رب يجون سادين كان يوالد تقباتي الخلق ومو الملك عن غرفته التدبير أمور إساني كان غرق قلتو يوالد تقباتي رب جرم يجو رب يوك أكانت تجراني قد ديساني مطلقة تجرى متاتي إسوما واهند أومي سنرتي قد ديفاما أكا أهان أربا تتي رب جتشون وان برا سيدا في كانت تلي قد ديفاما هاته كان رب البيت يعني أكانت يهيتي إركسان أبا منا جتشو رب الناقة أبا قالا أكانت يوته مالي مطلقة رب جراني قد ديسان كانما برا إرتي قد ديفاما حمدي جتشون كوني مالي شكرين توكو مؤدى يوجن حمدي جتشون ربي فارسو جتشو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم إسفار فمسن همودا بالكمال قوتوته داني سهمو ذات إساكي ست اللي قوتوته داني سهمو صفات إساكي ست اللي كصفان إساء إرقون قبل قوتوته نسهمو دلغا إساكي ست اللي كدلغان إساء إرقون قبل قوتوته دان إسهمو إسفار فماسن مع المحبة جالالا في والتعظيم إسقدسو الأولين يجو حمدي جتو نكان شكري جتو لين إسقلتهم فتو جتو جتو في كانوما الحمد لله يوجد ربي كيف أرسي تجدام ربي كي قلتهم فت تجدام عمال لي هاتو كي ستي والنجر كلما والأبن الحمد لله جتون يو ربي فارس جتي لسانا مالي وامبراتين انتو الربان جتو مالي فارسي تنجدام الحمد لله يوجد كانت الربان دبت مالي فارسي تنجدام هاته كان كيستي ربي واسي قدين ساني جتش جتشو دافي وسماويني واسين قدين قدين ميساتي في إسفارسو اللين حمدي مجدام كوني مقابلة وحيتي متيجو حمدي ولكن شكرين قلتهم فتو المسيك اني دنيا سيك اني علمي سبرسيسي مقابل وهيتتي وان اني سيقول اساني في جتشا يو الحمد لله جتي شكري جرمكو قافة كان شكرين اكا حمدي سنيمتي حمدين واسيقلو قلو باتو اسم فارسو شكرين امو وان اني سيقول اخان الرتي نعمة اني سيكن اخان الرتي اسا فارفتو اسا قلتون فتو شكرين أمس الحمد لله يوجدت اللي شكري قوت يو قلبي تيتي وان سنتي قمد سبب سنين إيمان كي إدامي تقوى أرغت اللي ربي كي غلطون فت يو سبب وان سن أرغتو كاتي واسدك أتي دلقا وامل إفت اللي مسيدة يوجارت مسكينة تقويو غرغارت الحمد لله كربي نوان كان ناقود جيتي rabbiin galatooffatte isa shakkarte jedhama. Idan shukriin lisaanaan illee hin taha, qalbiin illee hin taha, jawaari haqaamaan illee ni taha jechuu. Hamdiin ammoo arrabaan malee hin ta'u. Hamdiin inni waa rabbiin waa sii godhuu baatu faaruma jedhama. Shukriin ammoo muqaabila waan inni sii godhe, ni'imaa inni sii godhe sanitti yoo isa faarfatte shukrii jedhama. Haganuma addaan jedhan. Madhiin nama jiru faarsitu, kan jirre faarsitu, homa namtichi qabu dubbatu haa ta'u jaalalti keessan jirtu jedhan ka madhiidhaa kana. Nama tokko kam isan jaalanne mujaamalaa takkaahuu fuula isaa barbaaduudhaaf faarsuun hin jira osoo man jaalanne. Madhii jedhama sun. Madhiin ka jiru faarsitu, ka du'e faarsitu, jaalalaa waliin faarsitu, jaalala malee faarsitu madhiima jedhama. Jaalalti keessa jiraatuun barbaachisaadhaa miti, shartiidhaa miti jechuu ka madhii keessatti. Hundi faaruutu rabbumaa fi rabbii waa hundaa ka tahe rabbiin sun. Arrahmaani rahmanni isaa bal'aa ka tahe. Abbaa rahmata bal'aadhaa ka tahe. Arrahiimi rahmata isaa bal'aa san gabroota isaatitti ka geessu jechuudha. Gabroota isaatitti rahmata isaa san ka geessu. Ka rahmata isaaniif godhu jechuudha abbaa fedheef. Maaliki yawmiddiin handhuurfataa guyyaa danaanaa ka tahe ammas. Rabbiin handhuurfataa guyyaa qiyaamadhaa ka tahe. Yawmal jazaa guyyaa namootu abba khayrii dalagellee khayriidhaan, abba hamtuu dalagellee hamtuudhaan jazaa argatu san handhuurfataa guyyaa sanii ka tahe jechuu rabbiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Sima qofa gabbara wa iyyaaka nasta'iin, sima qofatti gargaarsifanna yaa rabbii kiyya. Sima qofa gabbara jechuun kuni hasrii jedhama. Iyyaaka jechuun kana na'budu kana dura dabarsuun kun hasrii jedhama. Hasrii jechuun gabbariinsi kun rabbii kana bira gara dabruun qabu jechuudha. Isa biraan taru jechuudha. Isa malee ka haqa godhatu ka biraan jiru jechuudha ibaadaa. Ibaadaa jechuun kullima waan rabbiin jaalatuuti. Waan afaaniin dubbatan tahina, waan qaamaan dalagan tahina, dalagaa mul'attuu tahina, dalagaa dhokattuu tahina, wanni gabrichi dalagu hundi ta rabbiin jaalatu ta inni dalagu hundi ibaadaa jedhamti. Kanaafu ibaadaa san si qofaaf goona yaa rabbii kiyya. Ka biraa ka haqa godhatu hin jiru, ka haqa godhatu sihi ibaadaa jechuudha. Ibaadaan tuni eega si qofaaf goona jenne ati nama gargaartu malee hin tahu jechuudhaaf wayyaaka nasta'iin yaa rabbii gargaarsa sirra barbaanna. Sima qofatti gargaarsifannaan malee ka biraa ka itti gargaarsifatan hin jiru. Kanaafu du'aa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhaan Allaahumma a'inni alaa dhikrik wa shukrik wa husni ibaadatik. Yaa rabbi yeroo mara zikrii kee godhee si yaadatuu irratti illee na gargaari. Galata kee beekee si galatoonfatuu irratti illee yaa rabbi na gargaari. Ibaadaa tanaa isiidhaaf si uume naan jette san tolchuu keessatti illee yaa rabbi atummaan na gargaari jedhanii kadhata rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kanaafuu gargaarsa rabbiitiin malee gabrichi humna ofiin qabu jechuudha. Harka rabbitti kennu laa hawla lii walaa quwwa illaa bika jechuudha. An homaa mala wahiin qabu, humna wahiin qabu yaa rabbii kiyya sima qofaa yoo taate malee jechuudha. Kanaafu darsiin keenya kaarraa asumarratti dhaabata. Inshaallahu ta'aalaa haga darsii dhufu walitti deebinutti nagaha keessa jiraadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.